عزیزن علیہ گراندی پچا باندی پاغ باندی نبی پیغمبر علیہ السلام ما حق کارونا آنے تم چتا سو پاغی تکلیف ہوں میں چکم کارونا باندی تا سو تکلیف ہوں میں نبی علیہ السلام والے علی زیاد گراندی بار بار دعا گانے گاڑی جو خدای زمان مطبان احسان ہے کہ دا سے اوکے دا سے اوکے او دا دیتا سلام گرم سالوں میں قرآن کے بیانی گی او حریصن علیکم دائت سلورم صفت تے حریصن علیکم حرسناک تے پیغمبر علیہ السلام پہ ایمان استاسو پہ صلاح استاسو چستاسو صلاحی دنم دیر شی اسلامو شی او مومنان شہداد نبی علیہ السلام دیر حرسو چدا طول مسلمانان شی او جنت والا جو چدی جہنم نبن شی او بالمؤمنین رعوفن خاص کر پہ مومنانو باندے دیر امینہ کون کے دیں رعوف دیر امینہ کون کے دیں استاس سمال آگی او سومی سالونو بیان کرل چھ گورا کل دی یری وخراغ لے پیغمبر علیہ السلام چکر لگو لے دے اور دارنگی منتے دا طریقی بھولی دی چھ لاستا سبین زائے تو خوبا پاس ہے دا سے مکوئے دا یو سو مثال نمی دل در کلی دکھا رحیم اللہ رو مہر بان دے پاکل امت بان دے پاکل نبی علیہ السلام صفات بیان شو فا انتا واللہ انکا مخواری دا کسان دی ایمان نا دا دمرا نصیت دی ورطاو کو بیان دی مخ دی ایمان نا والی فا قلنتو وائے پیغمبر دوی دا حسبی اللہ پورا دے مال را اللہ تعالی کافی دے مال را اللہ تعالی کتا سوار سستا سے انداد تا زمان ضرورت نشتا چی مان نوارا ما سے فکر نشتا لا الہ نشتا دے مددگار اللہ مگر دا غیو ذات لا الہ الہ دل دا پمانا دا مددگار او دنا سر سر دے مانا دا دے چی نشتا دے حسوک مددگار زمان اللہ مگر دا غیو ذات لا حسبی اللہ لا حسبی اللہ مانا دادا چنیش کرے ہے سوک مددگار زمان اللہ ہو مگر دقا اللہ تعالیٰ دے بغیر دا اللہ تعالیٰ نا زمان سوک مددگار نشتا علیہ توکل تو اور دے اللہ تعالیٰ داس پارلے دے زمان زان خپل علیہ توکل تو اللہ تماس پارلے دے خاص دے اللہ تماس پارلے دے زان خپل وہو رب العرش العظیم اور دے رب دا عرش لوے دے دلوے عرش مالکم دے دے امدالوے حسدی دا ما خپل ځان ته سپارل دي ما سیوا د دنا هیڅوک زما مددگار نشتا همدغه الله زما مددگار دي اور دا الله تعالی زما لپاره پوره دي نو اوس دا دی کې دغه دوري وایي چې یو کوي سړی دا سلور صفات بیانې چې حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم نو بیا دا ابو الدرداء رضی الله تعالی عنہ روایت تاسو ته بیان کړ چې دا سلور کلمات څوک سار اور ماقام وو دا اس میں کم الفاظ حسبی اللہ لا الہ الا تر اخرہ پوری روایت کی رہی کہ دا سلور کلمات سو کوئی کنا نو دے بدتول غمون الاخلاصی اللہ تعالیٰ بطول غمون دے دے نبی کی او بل روایت کے مفسری لکی کہ دا دعا ایتنا پورا ہوئی ایک تا سما دا دعا ایتنا پورا ہوئی سی کون پورا کہ نلقد جا کم نا تر رب العرش العظیم پوری دا دعا ایتنا نبی دا چی او سڑے سحر وزل ہوئی او ماخام وزل ہوئی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام فرمائی کہ تو غرون غرون عمر غمونا او تکلیفونا مصیبتونا ہر قسم داوینا اللہ تعالیٰ بدا تکلیفونا دو دینا لینے کی او دو دینا علاوہ پہ چرتے ہو بلا کلمہ امبیر شہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے نبی علیہ السلام فرمائی چدائے او سڑے سل کرت روزانہ ہوئی سل زلا روزانہ دا ہوئی لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین سل زلوئی اللہ تعالیٰ با دا نعم دا سی طرف نا اللہ تعالیٰ دا نرزق قول کی چھتے دفع کو خیال و گمان کیوں نبی یعنی دا فقر و محتاجین بے اللہ بچ کی خواہ مالدار بے کی مال پسی کو مون منڈی ہو کنا چھو خدای چھتے بے بس سل زلو دعوائی نا تاسو گورے کہ اللہ تعالیٰ دا سمرا مالی نبی اگر کوئی خواہ مدام سروائے زکا جہاں میں شم در چیزی بس مر شم دلو دینا اولا سندگ دک دیا غیتا خجرن دلا انورش دلینا نوائے دا خود احفاظ پہنے دلو دینا اللہ یا ایوہ اللذین آمنو اے ایماندارو قاتل اللذین تاس جہاد تیدا کسانو سرا یلونکم چنیز دیوی تاستا متصل ویدا لاکوستا سرا من الکفاری دا کافراننا خفست انزارو پست دعوتنا وَلْيَجِدُوا مَحْسُوسَ تِكِدَا كَافِرًا فِيكُمْ اسْتَاسُ كِي غِلْزَةٌ سَخْتِي اُقْلَقُ وَالَي وَعَلَمُوا كُوِي شَيَنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ تَعْلَى مَعَنْ مُتَّقِينَ مَرْضِرِ دَ مُتَّقِيَانُ دِي وَإِذَا مَا عُنزِلَتْ بَاهُ وَخِيچِ رَوْلِ گَلِشِ سُورَةٌ يَوْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ پَسْ بَازِدِ دِي مُنَافِقَانُنَ مَنْ حَغَسُوكِ يَقُولُوا چُوَا اِقُلُ مَرْضِرُتَا خُفَتَوْرْ دِي خَنْدَا اَيُّكُمْ كَمْ يَوْسْتَاسُنَا زَادَتْهُ سِوَاتَ دِلَرَا حَاضِهِ دِي سُورَةِ ایمَانًا ایمَانًا کمیو کیا لکھا کمیو کنستاسو کی دی ایمان تیدی صورت تو جنہ دا غی ایمان سیوائشو فاما اللذین پس ها کسان آمنو چاہ ایمان روڑے دے فزادت ہم ایمانات راپور دی صورت سرا یعنی دا صورت سیوا کی دا غی ایمان دا نسبت صورت تشید دا زیادت زیادت ہم کیا اللہ دے خدا نسبت مجازن دے وهم یستبشرون اور دی خوشحال بی پس باندی پنزول دا قرآن واما اللذین اور ها کسان فی قلوبهم چی پزرون دائی کے مرض ان شک ہونے پاک دے فزادت ہم دا صورت سیوا کی دا غی رجسن پلیتی الہ دی سرہم دا پلیتی دا غی سرا مکن کافر دی سر نور کو پر سیوا شی وما تو مرشد وی وهم کافرون اور حال لاری چی دی کافران وی و کفر عناد دو جنبی اولا یرونا آیا دا سوچ نکی دوی انہم چی دا منافقان یفتنون آزمائی دشی فی کل عامن ہر کال مرتنا مرتنی یوزل دو زلا دا یوزل دو زلا سے ذکر شوی دی کن امتحاناتو ثم لا يتوبون دی بیان واپس کی گی دی نفاقنا ولا هم یذکرون دی نید دین نسیت تفلید دین عبرت ناخلی عبرت امنا لی چا اللہ تعالیٰ قلی وعدی دی مسلمانان نصر رشتی نید دی مسلمانان کامیات کو و ازا ما پا وقی انزلت چرا لی گلی شی صورت یو صورت چی فاغی کی عبون دی منافقانونی نظر بعضهم کوری بعض دی منافقانونا الى بعض نورتا او دا وی اشارو سر دا خبر کئی حل یراکم آیا وینی تاسو لرا منا حدن یو تند مسلمانان کتاسو پاسای وینی مو نا غیدہ دیکی چلا مسلمانان خوال طرف مطور جیدی این صرفون دویلار شید دا مجلسنا دا عوردو دا حق و دا قرآن دا عوردو ندویلار شید صرف اللہ قلوبهم عرولی دی اللہ تعالی ازمون دی دا حقنا بی انہم قوم اللہ افقہون فسبب دی چدا قوم نبوئی گی اللہ دا خیری دی خواہ شواد لی اللہ تعالی ازمون دی دا حقنا دا خیری دی خیری ورطور شید لقد جاکم خام خارا غتاست رسولن پیغمبر من انفسکم هم ستاسو دی جنس ندیر پار چی فادو استفادہ آسانوی یا عربی او حاشمی اور حق عربی حاشمی چی پٹول نصبنو کی ددی نصب اچتے یا با انفسکم شکا انفس یا پا مانا دا غور سرش پہ اعتبار دا نصب زکا عربی ام دے حاشمی ام دے او پا شرم دے فا نور نبی عزیزن علیہی گران دی پاغبان دے ما حق کارونا علیتم چی حق تکلیف چی تاسو دا پاغی سر تکلیف ہوں میں چی تاسو پر تکلیف ہوں میں دا آغا کارونا پا پیغمبر دیر گران دی یعنی پیغمبر اسلام خفا کی گی پتا سی سنو حریصن علیکم او دیر حرس کون کے لئے پی ایمان او پر سلاس تاسو دل مؤمنین روفن مؤمنان باندی یعنی خاص کر دیر امینہ تو ان کے رحیم مہربان دے فا ان دواللہو کم اقوال بیدا کسان دے چاند دی ایمان روڑ دنا تم خفا کی گا فقل تو ارتا ہوا ہے حسب اللہ پورا دے مالر اللہ تعالی لا الہ نشتر حسوک مددگار زمان اللہ ہو سیوا دا اللہ تعالیٰ نا سیوا دا اللہ نا بل سوک زمان مددگار نشتا علیہ توکل تو ہندت اسپار لے رزان ما وہو رب العرش العظیم او دے رب اور مالک دا عرش عظیم دے انتہا آیات